दीवाना हुआ मैं दीवाना मेरी जा तेरे इश्क में है ठोकर जहाँ को लगाना मेरी जा तेरे इश्क में दीवाना हुआ मैं दीवाना मेरी जा तेरे इश्क में है ठोकर जहाँ को लगाना मेरी जा तेरे इश्क में मैं पागल हुई दीवानी हुई तेरी दिल रुबा तेरी रानी हुई मेरा बस मेरा है अजय दीवाना हुआ मैं दीवाना मेरी जा तेरे इश्क में है ठोकर जहाँ को लगाना मेरी जा तेरे इश्क में को झुकाना मेरी जा तेरे इश्क में बहुत कुछ है करके दिखाना मेरी जा तेरे इश्क में मैं पागल हुई दीवानी हुई तेरी दिल रुबा तेरी रानी हुई मेरा बस मेरा है दीवाना हुआ मैं दीवाना मेरी जा तेरे इश्क में है ठोकर जहाँ को लगाना मेरी जा तेरे इश्क में मेरी जा तेरे इश्क में